Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, bugün tefsir dersimizi Neml suresinin 19. ayet-i kerimesiyle devam ettiriyoruz. Geçen ayet-i kerimelerde Süleyman aleyhisselamdan bahsediyordu. Süleyman aleyhisselamın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan meydana gelen bir ordusunun olduğundan bahsediyordu. Kuşlar, insanlar ve cinlerle bir gün sefer esnasındayken karınca yuvasının veya yuvalarının olduğu ki çünkü Kur'an-ı Kerim'de Vadin Neml, karınca vadisi denilmiş. O vadiye varınca karıncalardan bir karınca diğer karıncalara bağırıyor. Süleyman ve ordusu sizi çiğnemesin. Onun için yuvalarınıza giriniz, evlerinize giriniz diyor. Şimdi burada bir de karıncanın dikkat çektiği ve hümla yeşurun. Farkına varmadan sizi çiğnemesin. Burada Rabbimizin böyle haber vermesinin bize de bir ince haber şeyi var, mesajı var. Farkına vararak zaten yapmazlar. Yani Süleyman da yapmaz, aleyhissalatü vesselam da yapmaz. Onun eğitiminden geçmiş insanlar, cinler ve diğer kuşlar ve hayvanlar da yapmazlar aslında. Ama yani insanız. Mesela yolculuk esnasında ayağımızın altında küçücük küçücük nice canlıların da ezdiğimizin farkına varamayız biz. Varamadığımızdan dolayı da günaha girmemiş oluyoruz. Peki bu ayet bize şunu da bildirmiş oluyor. Farkına vararak hiçbir canlıya haksız yere haksızlık yapmayalım. Haksız yere diyorum. Hani üzerinize sokmak üzere gelen bir akrep ki hadis-i şerifte öldürebilirsiniz diyor Peygamber Efendimiz. Kuduz bir köpek size saldırmış. Geliyor üzerinize parçalayacak. Ona engelleyebilirsiniz. Gibi hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz bize zarar veren şeylerin def edilmesine izin veriyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'imiz hayal kitabı değil. Bu din hayal kitabı değil, hayat kitabıdır. Hayatta güzel bir şekilde yaşamanın yollarını öğretmektedir. Onlardan bir tanesi de bakınız bugün yine Süleyman Aleyhisselam'ın bu karıncanın konuşmasını görünce güldü diyor. Fetebesseme dahiken min kavliha. Süleyman Aleyhisselam karıncanın diğer karıncalara ocaklarınıza, yuvalarınıza giriniz. Süleyman ve ordusu sizi ezmesin, farkına varmadan ezebilir, ezmesin sözünü duyunca Süleyman aleyhisselam güldü diyor. Ve şöyle dedi Süleyman aleyhisselam ve kâle, Rabbi evzi'ni en eşkura nimetekelleti en'amte aleyye ve alâ valideyye. Ya Rabbi bana anne ve babama vermiş olduğun bu nimetlerden dolayı sana şükretme gücünü, şükretme fikrini, şükretme ilhamını ver. Yani şükredeyim ben sana. Daha ve en amele salihan terdahu. Ya Rabbi senin hoşnut olacağın, razı olacağın güzel salih işler yapmayı bana lütfet. O gücü o ilhamı bana ver ya Rabbi. Ve edhilni birahmetike fi ibadike salihin. Rahmetinle beni salih kulların arasına kat ya Rabbi diyor Süleyman Aleyhisselam. Kendisi bir peygamber Süleyman Aleyhisselam. Aynı duayı İbrahim Aleyhisselam da buna benzer. Beni salih kulların arasına kat diye bir duası vardı. Aynı duayı Yusuf Peygamber aleyhissalatü vesselam da yapıyor. Teveffeni Müslüman ve elhikni bis salihin. Ya Rabbi beni Müslüman olarak öldür ve beni salihlere kavuştur ya Rabbi diyor Yusuf aleyhissalatu vesselam. Güzel işler yapmayı bana nasip et ya Rabbi demiyor Süleyman aleyhisselam. Duanın şeklini de bize öğretiyor. Güzel iş ne demek? Onu terzahu kelimesiyle ifade ediyor. Senin hoşnut olacağın salih ameli bana nasip et ya Rabbi diyor Süleyman aleyhisselam. Senin razı olacağın Allah Celle Celaluhu diyor. Onun için biz de böyle dua edelim. Ya Rabbi senin razı olacağın işleri yapmayı bize nasip eyle diyelim. Yoksa biz kendi aklımızdan iyi işler yapmaya karar verecek olursak, herkesin yetişme tarzına göre iyi iş değişik olabilir. Çok iyi adam dediler. İstanbul'a geldim, bir adamı gösteriyorlar. Çok iyi adam bu adam. Cömert hocam dediler. Bu İstanbul gibi yerde, merkezi bir yerde dolaşan delilere akşama kadar şarap verirmiş. Ben de gördüm bazı şarap içenleri. Elinde şişe, her tarafı kir. Yani en az 2 sene, 3 senedir yıkanmamış. Üzerindeki elbise kayış gibi olmuş. Ve elinde şişesi. Ya bu her gün bu şişeyi nereden bulur dedim de o zaman cevap verdiler. Hocam şu meyhaneci çok cömert bir adam dediler. Cömertlik o değil. Cömertlik onun mesela bir benzerinde bir adam bazen yapar. Onları alır götürür gider. Hamama götürür gider. Bunları tertemiz pak eder orada. Hamamcılara biraz fazla para vermezsen yıkamıyorlar onları. Tertemiz para veriyorsun. Bol para veriyorsun hamamcılara. Dellaklara. Tertemiz yıkayıyor. Onlara güzel birer de elbise giydiriyor. Ondan sonra karınlarını doyurup tekrar yine salıverme durumunda. Çünkü devlet değildir o. Onları daimi olarak bakabilecek durumu yok. Keşke onları bir de kalabilecek yer temin edebilse, bir doktor nezaretinde alkolden de onları uzaklaştırabilse. Onu da yapamıyor. Yani insanların iyilik anlayışı değişik olabilir. Hani ahlaksızlığı ahlak olarak kabul eden insanlarımız var. Hatta o ahlaksızlığı yapmayanları ayıplayanlarımız bile var. Yani bir insanlara, Müslümanlara gerici ve yobaz demelerinin temelinde ne var? Aa, hala bu çağda yaşıyor, böylesi fuhuşlara yan bakıyor herif. Bu kötülükleri, kötü demiyor o kendisi, bunları kötü olarak görüyor, ahlaksızlıkları. Kötü görüyor, deyiveriyor. Onun için biz iyi amel, güzel amel, yani eylem, salih eylem, uygun eylem, iyi eylem derken Allah Celle Celaluhu'nun hoşnut olacağı eylem istiyoruz. Süleyman Aleyhisselam'ın duasını Rabbim bize naklediverirken bu böyle dua ederdi diye, haber olsun diye vermiyor Allah Celle Celaluhu bize bunu. Siz de eylemlerinizi, amellerinizi Allah'ın hoşlanacağı şekilde yapınız. Allah'ın hoşlanacağı şekil nedir? Kur'an'da istedikleridir. Peygamberimin yaptıklarıdır. Ve yasaklarından kaçınmadır. Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim'le Şeyhül İslam'ı ile beraber yürüyorlarmış. Bakmışlar ki bir ağacın gölgesi çok hoş. Ağaç büyük. Gölge güzel. Oraya oturmak isterler. Fakat her taraf karınca. Oturacakları yer karınca. Ağacın üzerinde karıncaların bir kısmı yukarı çıkıyor, bir kısmı aşağıya iniyor. Şimdi gölge güzel, ağaç da güzel. Manzara güzel. Gölgeye oturup da manzarayı seyretmek de güzel ama oturma imkanı da yok. Oturursanız her tarafınızdan karınca yürümeye başlayacak. Kanuni Sultan Süleyman Şeyhülislam'ına sormuş. Ne dersin? Şiir halinde sormuş ama ben nesir halinde söyleyeceğim. Bu ağacı yaksak, karıncasıyla beraber yok etsek Allah bize sorar mı demiş. O da evet. Yarın huzuru Hakk'a varınca Kanuni Sultan Süleyman'dan hakkını alır karınca anlamında kafiyesini de uygun düşürerekten fetvasını orada verivermiştir. Yani ecdadımız böyle incelikler göstermişler. Neden? Çünkü onlar Allah Celle Celaluhu'nun Süleyman'ın yani peygamber olan Süleyman Aleyhisselatü Vesselam'ın karıncalara bile şefkatli ve merhametli davrandığını, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün canlılara değil, bütün yaratılmışlara rahmet peygamberi olarak gönderildiğini ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin ve ma erselnake illa kaffeten linnas ayet-i kerimeleriyle bütün alemlere rahmet, bütün insanlara peygamber olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizde rahmet ümmetiyiz. Süleyman Aleyhisselam'ın hayatını anlatmaya devam ediyor. 20. ayet-i kerimede ve tefekkadet tayre fekale ma li la eral hudhud emkane minel gaibin. Süleyman Aleyhisselam orduyu şöyle bir denetledi ve dedi ki ne oluyor bana? Hudhud'u göremiyorum. Hudhud Türkçede de kullanılan kuşun adı. Yani isim olarak Türkiye'de de hüt kuşu denilir. Ben mi göremiyorum yoksa yok mu? Diyor Süleyman Aleyhisselam. لَاُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَد۪يدًا اَوْ لَاَذْبَحَنَّهُ اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُب۪ينٍ Eğer yoksa mazeret de ileri süremezse, yani niye yok olduğunun mazeretini de ileriye süremezse, onu şiddetli bir şekilde cezalandıracağım veya keseceğim onu, diyor Süleyman Aleyhisselam. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ اَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحُطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِينٍ Çok geçmeden Hüthüt geldi ve dedi ki, senin bilmediğin bir şeyi ben biliyorum. Ben Saba diyelim. Türkçe'de Saba kelimesi. Saba melikesi diyoruz. Türkçe'ye geçmiş aynen. Çok yakini bir bilgi getirdim sana diyor. Saba ülkesinden çok kesin bir bilgi getirdim. Bir haber getirdim sana diyor Hüthüt. Neymiş haberi? İnni vecettüm ra'eten temlikuhum ve utiyet min kulli şeyin ve leha arşun azim. Orada bir kadın kraliçe buldum. Her şeyi var kadının ve çok büyük bir makam şeyi de var, koltuğu da var diyor. Ve vecettüha kavmeha yescudune lişşemsi min dunillahi. Onlar Allah'ı bırakmışlar, güneşe secde etmekteler. Öyle buldum onları. Ve zeyyene lehumüş şeytanu a'malehum fesaddehum anis sebili. Şeytan onlara yaptıklarını da süslemiş. Yani güneşe tapınmayı zevkle yapıyorlar. Ve onları Allah'ın yolundan alıkoyuyor şeytan. Fehum la yehtedûn. Onlar da doğru yolu bulamıyorlar. Şeytan onların yaptığını onlara güzel gösteriyor. Allahu la ilahe illa hu rabbul arşil azim. Allah'tan başka ilah yoktur, yaratan yoktur, yaşatan yoktur, yöneten yoktur. O yüce arşın Rabbidir diyor. Gale. Süleyman Aleyhisselam diyor ki senenzuru esadakte emkünte minel kâdibîn. Bakacağız. Doğru mu söylüyorsun yoksa sen yalancılardan mısın göreceğiz. İzheb bi kitabi hâzâ fe'elqih ileyhim sümme tevelle anhum fenzur mâzâ yerci'ûn. Şu benim mektubumu al, götür ve oraya bırak. Sonra bak ne ile ne sonuca varacaklar gör. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. Hütüt mektubu götürüyor. Oraya bırakıyor. Kraliçenin sarayına bırakıyor. Kraliçe mektubu alıyor eline ve ileri gelen adamlarını topluyor. Onlara diyor ki bana bir mektup gelmiş. Değerli bir mektup gelmiş. Çok önemli bir mektup gelmiş. Mektup Süleyman'dandır. Mektup yazı şöyle yazıyor. İnnehu. Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyormuş. İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. O Süleyman'dandır. Yani mektubu gönderen Süleyman'dır. Ve o mektubuna şöyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla mektubuma başlarım diyor. Başka ne demiş? Bir bölümü vermiş mektuptan. Ella ta'lu aleyye ve tuni muslimin. Bana baş kaldırmayın ve Müslüman olarak huzuruma gelin. Teslim olun diyor. Rabbim Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ve entumul a'levne in kuntum mu'minin. Bu ayet beni çok ilgilendiriyor. Eğer mümin iseniz yüce olan sizsiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Şöyle bir şey hatıra gelebilir. Ama hocam şu anda zillet içerisinde yaşıyoruz denebilir. Muhterem dinleyiciler, muhterem seyirciler. Hani altın yere düşmeyle pul olmaz sözümüz var. Altını veya elması bir bataklığa atılmış olsa o tabana doğru gider ağırlığı nedeniyle, onun bir ağırlığı var. Ve onun üzerinde tonlarca çirkef olsa, çirkef yukarıda, elmas, altın, yakut aşağıda diye siz yakutu veya altını değersiz kabul eder aşağılar mısınız? Değil, aşağılamazsınız. Hatta onu çıkarmak için gayret gösterirsiniz. Çirkef insanlar ne kadar çok olurlarsa olsunlar, altının değerinde olmazlar. Hani 1000 tane bozulmuş yumurtan olacağına bir tane sağlam yumurtan olsun demişler. Neslin üremesi için de karının doyması için de sağlam yumurta. Bir tanesi bozulmuş 1000 taneye bedeldir. Bozulmuş milyonlarca değil milyarlarca insan karşısında bozulmamış bir tek Müslüman geleceğin garantisidir. Bunu bilelim. Gelecek onunla devam edecektir. O sağlam yumurtayla hayat devam edeceği gibi, tavuk neslinin devamının onunla olacağı gibi, bu iyi insanların ileride de devamı onunla olacaktır. Toplumun en bozuk olduğu bir dönemde Mısır'a bir tek insan geliyor, Yusuf aleyhisselam. Diğerleri bozulmuş, tefessüh etmişler. Ve bu bir tek insanla hayat yeniden düzenleniyor. Yeniden şekil veriliyor. Mekke toplumu ahlaksızlığın her çeşidini yapar haldeyken bir tek insan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor ve toplum yeniden bir düzene sokuluyor. Şu anda aşağılarda görülmüş olsak bile yüceyiz. Altının en aşağıda, çirkeflerin en altında olması halinde bile yüceliğini koruduğu gibi. Ve entümül alevne in kuntum müminin. Yüce olan ne yapar öyleyse? Kendi hemcinslerini, kendi gibi insan olan bu insanları hayvanlık derekesinin altına düşmüşse onları çıkarmaya çalışır. İşte Süleyman Aleyhisselam'ın mektubu. Ella ta'lu aleyye ve tuni muslimin. Bana baş kaldırmayın ve bana Müslüman olarak huzuruma geliniz. Müslüman olunuz diyor. Yani Allah'a secde etmeniz gerekirken tuttunuz siz Allah'ın yarattığı ve insan için yarattığı, sonra bir de insan için yarattığı güneşe secde ediyor, ona tapınıyorsunuz. Böylece kendinizi aşağılamış oluyorsunuz. Siz Allah'a teslim olarak kendinizi yüceltiniz diyor Süleyman Aleyhisselam. Rabbim bize diyor ve entümül alevne in kuntum müminin. Eğer iman ediyorsanız yüce olan sizsiniz. Öyleyse bu yüreğinizde taşımakta olduğunuz cevher bütün insanlarda olması için gayret göstermek lazım. Akif merhum, imandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür diyor. Adamların yüreği, bağırlarında sine var ama yürek var ama yürekte iman cevheri olmayınca o yürek o insana yük olmaktan başka bir şey yaramıyor. Öyleyse bu insanların yüreğine bu iman cevherinin girmesi için diyaloğa girelim. Diyalogda böyle mektup yazalım yalnız. Süleyman Aleyhisselam'ın mektubunu yazalım. Peygamber Efendimiz'in mektubunu yazalım. Yani biri diyebilir hocam o Süleyman Aleyhisselam'dı. Bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed. Bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed. Bütün peygamberler bizim peygamberimizdir. Kur'an'da madem ki o peygamberler ve onların davranışları bize bildiriliyor, nesk edildiği de söylenmiyor, bizim için aynen geçerlidir. Onların sözleri, davranışları bizim için geçerlidir. Rabbim örnek olarak da bize onları sunuyor. Peygamberimi mi örnek almak istiyorsun? Buyur. Rabbim diyor ki, fekul tealev ila kelimetim sevaim beynena ve beyneküm. Peygamber Efendimiz de mektup yazmış ve bu ayeti kerimeyi yazmış. Gelin. İslam'a gelin. Birbirinizi ilahlaştırıp durmayın. Birbirinizi Rab olarak kabul etmeyin. Allah'ı Rab olarak kabul edin. Diyor ayet-i kerimede de. Galet ya eyyuhel melev eftuni fi emri ma kuntu kati'aten emran hatta teşhedun. Kraliçe Kur'an-ı Kerim'de ismi yazılmıyor. Peygamber Efendimiz de ismini vermiyor o kraliçenin adını ama tarih kitaplarımız Saba kraliçesi veya Saba melikesi Belkıs diye verir. Biz Belkıs diyelim. Kur'an-ı Kerim isim vermiyor. Kraliçe diyor yalnız. Kraliçe ileri gelenlerini yani ordu birliklerini, danışmanlarını, ordu komutanlarını, danışmanlarını etrafına topluyor. Diyor ki bu durum hakkında görüşlerinizi bildiriniz. Siz bulunmadan ben kesin bir karar vermedim diyor. Buradan şunları da anlıyoruz. Süleyman Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'dan yüzlerce değil binlerce yıl önce yaşamış. Binlerce yıl önce yaşayan ve de güneşe tapan bir kraliçe bile kendi kararını despotça almıyor. Danışmanlarını, ordu komutanlarını, ileri gelenlerini topluyor ve onlara diyor ki siz olmadan ben kendi kararımı vermedim. Siz bu konuda ne diyorsunuz? Diyor. Buradan şuraya gelmek isterim. Bir kısım bizim saf dil, din profesyonellerimiz Kur'an ayetlerinin tarihselliğinden girerek ayetleri geçersiz hale getirmeye çalışan bir gayretleri var. O ayet mi? O Medine'deki Yahudilerle ilgili. Günümüz Yahudilerini ilgilendirmez. Bak şu anda yaşamakta olan din profesyonellerimiz bunu yazıyorlar. O ayet mi? O Medine'nin kenarındaki Hristiyanlarla ilgili. Günümüz Hristiyanlarını ilgilendirmez. Ha o ayet mi? O Mekke müşrikleriyle ilgili. O zaman bizimle ilgili hangi ayet-i kerimeler var? Bir kısmı Mekke müşriklerinin Mekke'de nazil olmuş Mekke müşriklerini ilgilendirir. Bir kısmı da Medine'deki Yahudileri, bir kısmı da Medine'deki Hristiyanları ilgilendirir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in tamamı uçar gider bu mantıkla. Bir de şöyle. Efendim Kur'an nazil olduğunda Mekke'de Medine'de kadınlar evlerinin yolunu bile bilemeyecek kadar cahildiler. Onun için Kur'an-ı Kerim kadınlarla ilgili veya hadis-i şerifler kadınlarla ilgili böyle demiş. Peki bir başka zamanda aynı adam Hazreti Hatice validemizin Yemen'den Şam'a kadar ticaret kervanlarının olduğundan bahseder. Bir başka zaman da Hansa gibi şiir kitabı divanı İngilizceye, Fransızcaya, Almancaya tercüme edilmiş. Peygamber Efendimiz'e iman etmiş. Hansa gibi bir kadının şairliğinin büyüklüğünden bahsederler bunlar. Şaşkın. İnsanlık tarihi birçok şeyde teknik konuda ilerleme kaydederken insani değerler konusunda fazla bir şey kaydetmiyor. Vasıta değişiyor. Yani zulmeden ağanın atı arabaya değişiyor. Atı bırakıyor, Mercedes alıyor, o kadar. İstanbul'a geliyor, Mercedes'ini alıyor. Yine zulmünü aynı şekilde devam ediyor adam. Şalvarı bırakıyor, kravat takıyor. Yine aynı kötülüğünü yapıyor adam. Çadırı bırakıyor, saraya geliyor, köşke geliyor. Yine aynı kötülüklerine, kötülüğün yeni şartlarını oluşturarak yapmaya devam ediyor. İyi insan da öyle. Kulübeden saraya geliyor, yine iyiliği devam ediyor. Eşeği bırakıyor, uçağa biniyor, yine iyiliği devam ediyor adamın. Şartlar değişiyor yalnız, o kadar. Kraliçe diyor ki, danışmanları siz ne diyorsunuz bu konuda? Yani danışma, efendim, çevresiyle bir konuda karar verirken tanışma yeni çağımızın buluşu falan değil. Binlerce yıl öncesinden danışma var. Kalu nahnu ulu kuvvetin ve ulu be'sin şedidin vel emru ileyki fenzuri mada te'murin. Diyorlar ki biz güçlü, kuvvetli bir topluluğuz. Bu konuda karar vermek sana aittir. Ne yapmak istiyorsan onu yap diyorlar. Yani vereceğin emri düşün, taşın ve emrini ver. Biz güçlü bir topluluğuz. Yani onlar hazırlıklarının iyi olduğunu, neye karar verirse onu yerine getireceklerini haber veriyorlar. Galet. Kraliçe diyor ki innel muluke izâ dehalû qaryeten efsedûhâ ve cealû aizzete ehlihâ ezilleten ve kezâlike yef'alûn. Diyor ki krallar bir ülkeye girecek olurlarsa orayı bozup dağıtırlar. Azizlerini zelil eylerler. Diyor. Ve kezâlike yef'alûn, öylece yaparlar. Yani ayakları baş, başları ayak eylerler. Bizim Türkçe'de böyle deriz bunu. Kraliçe aziz olanlarını, şehrin yücelerini, yükseklerde olanlarını aşağı, aşağıda olanlarını yukarıya getirirler diyor. Şimdi günümüzü mü tarif ediyor bilmem kraliçe. Bu krallar bir ülkeye girerlerse orayı darmadağınık ederler. Düzeltmezler. Darmadağınık ederler. Efseduha, bozarlar her şeyi diyor. Adam demokrasiyi getireceğim diye geliyor. Daha önceki zalim Irak'ta 30 yılda 30 bin adam öldürebilmişmiş. Gücü o kadar yetmiş adamın. O da zalim. 30 yılda 30 bin adam öldürmüşmüş. Ben oraya demokrasiyi getireceğim diye gelen adam bir yılın içerisinde 100 bin adam öldürüyor. Ve o şehrin azizlerini, zelil, zelillerini aziz ediyor. Ayak takımı olan insanları devlet başkanı haline getiriyor ve saygıdeğer ilim adamlarını evlerinde beyinlerini ezerek, camilerinde beyinlerini ezerek onların beyinlerindeki ışığı söndürmeye çalışıveriyor. Rabbim de diyor zaten, bu söz Rabbime aittir derler. Ve kedalike yef'alun, evet öyle yaparlar diyor Allah Celle Celaluhu. Bu devam edecek. Süleyman Aleyhisselam'ın kıssası devam edecek. Gelecek dersimizde buna devam edeceğiz. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.